Günaydın. Haftanın sonuna geldik ama birden kampanyalar artmaya başladı. Pazartesinden beri artan bir toplumsal dönüşüm ivmesi var. Türkiye hareketli. Televizyon dizisinden fırlayan gibi ateist bir kampanya var şu anda. Duygu Babak tarafından Rütü'ye yönelik başlatılan kampanyanın konusu The Simpsons ya da bilinen haliyle Simpsonlar isimli çizgi dizi. Geçtiğimiz günlerde diziyi yayınlayan CNBC kanalına bu çizgi filmde Tanrı'nın olmadığına ilişkin sözler söyleniyor gerekçesiyle 52.951 lira para cezası kesildiğini söyleyen Duygu, düşünce özgürlüğünün olduğu bir ülkede yaşadığımızı düşünüyorum. Çizgi filmde geçen bir replik yüzünden kimsenin Allah'a olan inancı artmaz veya azalmaz. Bu ceza tamamen düşünce özgürlüğümüze karşı yapılmış bir harekettir. Her birey kendi inançlarında karar verme yetisine sahiptir ve kimse kimsenin inançlarını sorgulama hakkına sahip değildir diyerek tepkisini gösteriyor ve Rütük'ten para cezasını iptal etmesini talep ediyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi için change.org/simpsonlar adresini ziyaret edebilirsiniz. Tabii buradaki ifadelerden anladığım Türkiye'de medyada herhangi bir tanrının olmadığını söylemek suç. Din özgürlüğü var ama ülkede. Hadi ben diyorum ki ben Budistim. Budizm'de tanrı kavramı yok. Ne oldu? Ben suç mu işledim şimdi? Bu arada ateizm de sonuçta inanç değil mi diye insan düşünüyor. Ah yine Simpsonlar karıştırdınız ortalığı. Ankaralıların başı çevre konusunda dertte gibi görünüyor. Dün Mogan Gölü'ndeki dik kuyruk ördeğinin tepesine indirilecek deniz uçaklarından bahsederken bugün Atatürk Orman Çiftliği'ne gelmiş sırada. Bu arada programı kaçırmış olanlar Mogan'daki korkunç tehditle ilgili kampanyayı change.org/Mogan adresinden ayrıntılı olarak alabilirler. Dönelim Atatürk Orman Çiftliği'nin başına gelenlere. TUMOP Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yönelik başlatılan kampanyanın talebi Atatürk Orman Çiftliği'ne Başbakanlık binası yapılmaması. Kampanya mektubunda Gül'e şöyle sesleniyor Mimarlar Odası Ankara Şubesi. Bildiğiniz üzere 1925 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün Orman Çiftliği adıyla kurduğu ve 1937 yılında Türkiye Cumhuriyeti'ne vasiyet mektubuyla emanet ettiği çiftlik arazisi yıllardır tahribat altındadır. Ankara'nın temiz hava koridoru olan Atatürk Orman Çiftliği üzerinde şimdi de Başbakanlık binası yapılması planlanmaktadır. Bozkır'ın ortasında ölçülemeyecek bir emekle kurulmuş olan Atatürk Orman Çiftliği, Cumhuriyet'in insan, tarım ve üretim ilişkilerinin en iyi örneklerinden ve sosyal yaşama alanı olacak bir örnek teşkil etmektedir ve önemli simgelerdendir. Dünya ölçeğinde fiziksel planlama açısından kentsel tarımın tartışıldığı bir süreçte Atatürk Orman Çiftliği tüm bu özellikleriyle dünya ölçeğinde de önemli bir simge. Bu alan birinci derecede tarihi ve doğal sit alanı olarak da tescil edilmiş üstelik. Ancak planlanan Başbakanlık binasının yapımı için sit derecesi düşürülmüş. Halen doğal ve tarihi sit özelliklerini içinde barındıran hem ülke açısından hem de kentsel tarım konusundaki dünyadaki ender örneklerden olan Atatürk Orman Çiftliği Başbakanlık binası yapılması planlama kriterleri açısından onarılmaz hasarlar açacaktır. Böyle bir durumda güvenlik gerekçesiyle Atatürk Orman Çiftliği halka kapatılmış olacaktır. Atatürk Orman Çiftliği taşıdığı tarihsel, fiziksel ve kültürel değerleriyle hepimizindir. Halka emanet edilmiş bu denli önemli olan Atatürk Orman Çiftliği kültürel peyzaj alanı olarak sadece Ankara için değil, ülke ve dünya mirası açısından önemlidir. Bu değer emekle büyütülmüş, ormanla temiz hava koridoru oluşturmuş, nefes almamıza olanak sağlamıştır. Ülkenin Cumhurbaşkanı olarak sesimizi duymanızı ve Atatürk Orman Çiftliği'ne sahip çıkmanızı bekliyoruz, diyor TUMOP. Umarız bu kadar bariz bir konu da Cumhurbaşkanı da harekete geçer. Kampanyanın detayları ise change.org/AOC adresinde. AOC. İstanbul'da Recep Caniş tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yönelik başlatılan kampanyanın talebi ise yazmalar.gov.tr adresindeki dijital kütüphanenin ücretsiz olması. Eğitim hizmetinin ücretsiz halka sunulması prensibi kapsamında tüm devlet kütüphanelerinin ve yazmalar.gov.tr'deki dijital kütüphanenin ücretsiz olması gerektiğini söyleyen Recep, dünyanın seçkin kütüphane ve müzeleri çok sayıda değerli el yazması için full text free download yani sürümü ücretsiz olarak indirme hizmeti sunuyorken Türkiye Cumhuriyeti neden insanlık mirası olan bilgiyi vatandaşından esirgesin diyerek tarihe el yazması eserlere ulaşma hakkımız olduğunu söylüyor. Yazmalar.gov.tr'deki eserler için araştırmacılardan sayfa başına 50 kuruş ücret istendiğini söyleyen Recep soruyor. Diyor ki Kültür Bakanlığı bu 50 kuruşla mı kalkınacak? Bu el yazmalarıyla ilgili araştırma yapan tarihçiler, edebiyatçılar, sosyologlar, öğrenciler çok mu zengin? Türkiye Cumhuriyeti'nde ilkokuldan beri karşılaşmaktan bıktığımız asık suratlı kütüphane memurlarıyla artık dijital ortamda da karşılaşmayalım diyerek talebini dile getiriyor Recep. Toplumun her kesiminden okumayı ve okutmayı sevenlerin desteğini beklediğini ekliyor. Eğer kampanya ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz de change.org/yazmalar adresini ziyaret edebilirsiniz. Son bir kampanya da öğretmenlerden. Mardin'de yaşayan Emine Gezer tarafından başlatılan kampanya, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Şubat ayında eş durumu atamalarını yapmasını talep ediyor. Bakanlığın Şubat 2013'te özür grubu yapılmaması için en büyük gerekçesinin öğretmenlerin dönem ortasında yer değiştirmelerini engellemek olduğunu söyleyen Emine öğretmen, ancak insani nedenlerle eş ve çocuklarına kavuşmak isteyen, sağlık özrü bulunan öğretmenlere dahi kolaylıkla hayır diyen bakanlık, bu yıl dönem içinde alan değişikliğinden 42 bin öğretmenin görev yerlerini değiştirdi. Öğretmenler memurluğa da dönem içinde geçirildi. Aynı şekilde dönem içinde ücretsiz izne ayrılmalarına muvaffakat verildi ve hali hazırda bulunan ve süren Anadolu ve Fen Liseleri öğretmen atamaları da yine dönem ortasında gerçekleşmeye devam ediyor. Buna göre bakanlık istediği zaman öğretmenlerin yerlerini dönem içinde de rahatlıkla değiştiriyor görüldüğü gibi. Diyerek aslında uygulamanın yapılabileceğini söylüyor. Emine, insani gerekçelerle eş ve çocuklarına kavuşmak için talepte bulunan öğretmenlere Milli Eğitim Bakanlığı'nın olumlu bir karşılık vermemesinin idarenin takdir yetkisini kamu düzenini gerçekleştirme yönünde yegane amacına aykırı kullanamayacağı ilkesine de açıkça aykırı olduğunu söylüyor ve yetkilileri öğretmenlere aile ve eşlerine kavuşturmak için Şubat ayında eş durumu atama hakkını öğretmenlere vermeye çağırıyor. Kampanya hakkındaki detaylı bilgi ise change.org/eş durumu adresinde var. Evet, değerli öğretmenlerimizin hakkı, yazmaların ücretsiz kullanımı ve araştırma hakkı, Atatürk Orman Çiftliği'nin kaderi, düşünce ve ifade özgürlüğü, Tanrı yoktur diyebilme özgürlüğü, ne kadar özgürlükler ve haklar kısıtlanırsa insanlar da o kadar tepkili ve öfkeli oluyorlar. Türkiye'de sosyal hareketler, hareketli maşallah, esenlikler.